Okej. Żadnych spoilerów. Obiecuję. Jestem jedną z tych osób, które naprawdę lubią trylogię Matrix. Tak, całą trylogię. O ile zgadzam się, że pierwszy film z tej serii był zdecydowanie najlepszy, o tyle olbrzymim sentymentem darzę również oba sequele, które, no cóż, miały swoje problemy i były strasznie chaotycznymi filmami, ale ja doceniam to, co próbowały zrobić, nawet jeśli te próby niekoniecznie były w pełni udane, czy choćby w dużej części udane. Nieważne. Ważne jest to, że jestem fanem Matrixa i reaktywacji, i rewolucji, oczywiście Animatrixa, i nawet tej dziwnej gry, w której w finale Neo walczył z wielkim agentem Smithem, zbudowanym ze zrujnowanych budynków i wraków samochodów i setek tysięcy mniejszych agentów Smithów służących za spoiwo. Rany, ta franczyza jest naprawdę dziwna. Nie zmienia to jednak faktu, że pod tym absurdem, kampem i czasami drewnianymi dialogami postaci kryje się mnóstwo naprawdę interesujących idei oraz zaskakująco głębokich komentarzy społecznych. Pierwszy Matrix opowiadał o buncie przeciwko opresyjnemu systemowi społecznemu, który wbudowany jest tak głęboko w ludzką świadomość, że stał się praktycznie niezauważalny dla wszystkich, z wyjątkiem grupki odszczepieńców, którzy uświadomili sobie iluzję tego systemu. Co więcej, każda osoba żyjąca w tym systemie w każdej chwili może zmienić się w agenta tego systemu, brutalnie dławiącego wszelki opór. To prosta, ale bardzo czytelna metafora, pod którą można podstawić wiele różnych rzeczy. Kapitalizm, cis-heteronormatywność, kolonializm, patriarchat. Ta elastyczność sprawiła, że film przemówił do wielu osób z całego politycznego spektrum. I to, obok fantastycznych scen akcji i świetnych efektów specjalnych, sprawiło, że zyskał status kultowego. Później było z tym naprawdę różnie, ale seria nigdy nie przestała być pod tym względem bardzo ambitna. Reaktywacja i rewolucje opowiadały głównie o tym, jak bunt przeciwko systemowi jest de facto włączony w funkcjonowanie tego systemu oraz jak system ochrony, wybudowany by chronić Matrixa, ma szalenie niebezpieczny potencjał destruktywny, który w odpowiednich warunkach może wymknąć się spod kontroli i zniszczyć tę rzecz, którą miał chronić. Dlatego na Matrix Zmartwychwstania czekałem w zasadzie od pierwszych potwierdzonych informacji, że taki film powstanie. Bo choć poprzednie filmy nie zawsze były dobrymi opowieściami, to jednak zawsze miały coś interesującego do powiedzenia. Pierwsze zwiastuny trochę mnie zaniepokoiły, ponieważ bardzo wyraźnie grały na nostalgii i odtwarzaniu ikonicznych scen z pierwszego filmu. A to było coś, na czym bardzo nieprzyjemnie przejechała się najnowsza trylogia gwiezdnowojennych filmów. Na szczęście Zmartwychwstania takie nie są. Choć nie uciekają od fanserwisu, to w głównej mierze są dialogiem z poprzednimi filmami, nie ich odtwarzaniem. I to aktywnym dialogiem. Cały film można podzielić na dwie części. W pierwszej połowie Zmartwychwstania są bardzo mocno metatekstualne. Opowiadają o samej naturze trylogii Matrix, o tym, jaki miała wpływ na swoich odbiorców, jak została odebrana filozofia zawarta w tych filmach, jakie dyskusje obudziła, jak różne osoby interpretowały przesłanie tego filmu. Wszystko to zapakowane jest w bardzo poplątaną, ale raczej zrozumiałą narrację. Druga połowa filmu jest już znacznie bardziej konwencjonalna, znacznie szybsza i o wiele lepiej wpasująca się w konwencje gatunkowe. W tej części Zmartwychwstań film odpowiada na tematyczne pytania postawione wcześniej. I robi to naprawdę nieźle, o ile jesteście w stanie patrzeć na ten film raczej jak na złożoną, rozszerzoną metaforę niż fabułę, w której wszystkie elementy należy rozpatrywać dosłownie. To znaczy, w takim ujęciu film nadal jak najbardziej trzyma się kupy, jednak wyraźnie widać, że dla reżyserki ważniejsze było ciekawe przesłanie niż dynamiczny film akcji. Pod tym względem Zmartwychwstania trochę za mocno opierają się na ekspozycji czy scenach dialogów, w trakcie których widz poznaje kontekst wydarzeń. Takich scen jest naprawdę bardzo dużo i czasami potrafią wymęczyć. Momentami można odnieść wrażenie, że Lana Wachowski próbuje upchnąć w nim całą trylogię i trzeci sezon Sense8 na dodatek, bo w Zmartwychwstaniach pojawi się chyba połowa obsady tego serialu. Czy Matrix Zmartwychwstania to film, który nomen omen wskrzesi tę markę i ponownie ustawi ją w pierwszej lidze popkulturowych franczyz? Chciałbym, ale mimo wszystko bardzo w to wątpię. Zmartwychwstania dziedziczą trochę zbyt wiele wad reaktywacji i rewolucji, by zdołały przekonać do siebie naprawdę dużą grupę odbiorczą. To samoświadome postscriptum dla Matrixowej trylogii, które nie idzie na absolutnie żadne kompromisy i za to również pokochałem ten film. Już teraz wiem, że będę go oglądał jeszcze naprawdę wiele razy.